राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग श्री शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2057 9 दिसंबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम। सौंदर्य शास्व सौंदे नंदन्न पार जाताय तोत्रेतृपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कर्षचानुरवर्धितं देवकी परमानन्दं कृष्णे विभूषितकरान्नवनीरदावत्ताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषान् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् वरं किमपि तत्त्वमान् न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण गोदेव्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सच्चिदानंद घन परमात्मा को और संत महापुरुषों को सभी को साधन करने करके आप लोगों के समक्ष कुछ कहने की एक निश्चयता कर रहा हूँ। सज्जन लोग क्षमा करेंगे मेरी वाणी में जो अच्छी बातें हो वो शास्त्रों की संतों की वेदों की स्मृतियों की महात्माओं की बात समझनी चाहिए और त्रुटियां हो गलतियां हो मेरी भक्ति की व्यक्ति की बातों पर तो ध्यान दे करके सिद्धांत गर्भ ध्यान देते हैं। सज्जनों का ये स्वभाव है ऐसे ही आप लोगों से आशा है। सज्जनों ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है। ऐसा जो अवसर अभी मिला है ऐसा अवसर भी दुर्लभ है। मनुष्य शरीर जैसे 84 लाख जोड़िया में एक दुर्लभ शरीर है ऐसे इस शरीर की प्राप्ति होने पर भी सत्संग का अच्छे अवसर मिलना दुर्लभ कार्य। वो अवसर हम लोगों को मिला है। आज से ही ये 9 दिनों का बड़ा अनुष्ठान बढ़िया है। इस अनुष्ठान में भक्ति हो गई भगवान ये बड़ी भारी कृपा हो गई। और खाना का पता नहीं लगता है जल्दी समझ में नहीं आती है बातें। परमात्मा की विलक्षण बात है वे बातें समय पर समझ में आती है सामान्य बात समझ में नहीं आती। परंतु उसका महात्म ऐसा है कि समझ में आवे और ना आवे तो भी लाभ होता है। वो भाव के अनुसार है। समझ की मुख्यता नहीं है श्रद्धा की मुख्यता है। श्रद्धा और विश्वास जितना अधिक होगा उतना उनको लाभ अधिक होगा। हमारे मन में तो ऐसे पैदा हुई कि ये भगवान की वही अलौकिक विलक्षण कृपा है जिस कृपा के कारण से ऐसा अवसर मिला है। ऐसा अवसर हर समय मिलता नहीं हर एक को नहीं मिलता है। ये भगवान की कृपा से ही मिला है। इसे लोग समझ सकते हैं कि रुपये बहुत लगाए जाते हैं उससे काम होता है रुपये से नहीं होता है। सज्जनों की कृपा से सज्जनों को समुदाय है वे जब जुट जाते हैं हृदय से तो रुपये आप साफ आ जाते। पदार्थों के वस्तुओं की कमी नहीं रहती कमी सज्जनों की रहती है जिनका हृदय साफ है। हृदय सरल है हृदय भगवान में लगाए भगवान की बातें जिनको अच्छी लगती है उनके हृदय में ऐसे भाव पैदा हुए जिनसे ये संपूर्ण अपने को तकलीफ पैदा हो रही है। इस वास्ते भाई लोगों से सज्जनों से उत्साह से प्रार्थना है कि बड़े प्रेम से आदर से उमंग से उत्साह से इन बातों को सुने, रामचरित का पाठ प्रेम से करें। अपनी अपनी रामायण अपने रखनी चाहिए, रमना अपनी ही हो, नहीं तो खरीद कर अपनी कर लो। अपने रामायण पर ही पाठ हो, फिर उम्र भर में उस रामायण पाठ करो। वो पाठ के समुदाय में 9 दिनों तक आप पाठ करते हैं, वो बड़ा शुद्ध रामायण है, निर्मल रामायण है, उस रामायण का पाठ करो। अपने घर की रामायण ला करके उन पर पाठ करो और नियम से उत्साह पूर्वक पाठ करो। और पाठ बाकी रह जाए तो रात्रि में दिन में सुबह शाम और बद करके पाठ ठीक से करो। संदेह रह जाए कि हमें दिन में पाठ किया उसमें कुछ गलती रह गई, सबर ठीक नहीं हुआ, तो अपने एकांत में ठीक पाठ कर देवे। 9 दिनों में पाठ सुंदर रूप से हो जाना चाहिए। दूसरे दिन तीसरे दिन भी कोई आवे तो उसको भी चाहिए कि पीछे पाठ बाकी रहा है और रात दिन में करके पूरा रामायण का पाठ करे। इसे पूरा अनुष्ठान करने का महत्व, इस तरह से भाई बहनों को उत्साह से पाठ करना चाहिए। ये कोई भगवान की कृपा से अलौकिक मौका मिल गया है भगवान के भजन करने का, स्मरण करने का बड़ा सुंदर अवसर आया है। इस अवसर में अपने सब भाग ले ले रहे, ये स्वाभाविक आया है, स्वाभाविक ही सबको मिला है। ये भगवान की अलौकिक है, विलक्षण विचित्र कृपा है, जिन कृपा के कारण ऐसा हुआ है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से सबसे प्रेम पूर्ण प्रार्थना है, खूब उत्साह से नाम जपे और पाठ करें। पाठ करते हुए भाई अपने ब्रह्मचर्य का पालन करें, 9 दिन का ब्रह्मचर्य का पालन करें, नीचे सोए, एक वक्त भोजन करें अथवा दो वक्त भोजन करें। भोजन में भूखा रहने के इतना महत्व नहीं है जितना महत्व प्रेम से पाठ करने का, सत्य फिर तेरा नाम जप करने का, मौन रखने का और उसमें चित्त लगाने का महत्व है। प्रेम पूर्वक चित्त लगावे, दिन भर उसमें मस्त रहे। भगवान 9 दिनों का अनुष्ठान है, ऐसा करें उसमें मौन रहे और भगवान के नाम का जप हरदम करता रहे। ये मौका मिला है बड़ा सुंदर, 9 दिनों का ऐसा संस्कृत अनुष्ठान करे। और भगवान भागवत रामायण के अर्थों में तल्लीन हो जाए, जो पाठ हो रहा है रामचरित का उन पाठ में मन लगावे। पता नहीं है इतने समुदाय में कितने महात्मा है, कितने संत है, अच्छे अच्छे पुरुष है, जिनको हम पहचानते नहीं, हम पहचान सकते नहीं। ऐसे संतान आए हुए ऐसे महात्माओं के समुदाय में अपना प्रवेश हो जाए, आ जाए, ये भी एक बड़ी भारी कृपा है। न जाने कहाँ कहाँ के रहने वाले कैसे कैसे संत, कैसे कैसे महात्मा इस पाठ में सम्मिलित हुए, वो भगवान जाने, हम तो जानते नहीं। हम तो ये अनुमान करते हैं, ये है बड़ा सुंदर अवसर, बड़ा अच्छा महात्माओं के संगठन सत्संगति का अवसर, संगठन बहुत बढ़िया है। इस वास्ते बड़े उत्साह से तत्परता से पाठ करना चाहिए और ये पाठ देख करके और शिक्षा लेनी चाहिए, इनसे इनके सदुपयोग का करना चाहिए कि ऐसा पाठ मिला है ऐसा अपने घरों में भी करें, सदा ही इसे पाठ करता रहे। नवा रामायण का चलता रहे, 108 पाठ नवा कर रोज नवा करते करते कर ले वर्षों में पूरा, तो राम जी से साक्षात संबंध हो जाता है। ऐसे पुस्तकों में मैंने सुना है, पुस्तकों में पढ़ा है, देखा है। और बहुत ही बढ़िया चीज है, राम जी से संबंध हो जाए हमारा, तो रामायण का पाठ शुरू कर दे अपना, रोजाना इस पाठ को करे, नवा नहीं करे तो 9 दिन वैदिक रहो, महीने बगल में मास पारायण करे, मास पारायण का समय हो जाता है और 9 दिन 9 आरता तो 2 बार 9 आरता आते हैं, उस और 9 का पाठ पूरा हो जाएगा। ऐसे उत्साह से रामायण के पाठ में तत्पता लगे रहे, नहीं तो कम से कम 9 दोहा, एक दोहा पढ़ा उसके बाद में दूसरा दोहा पूरा हुआ तब तो एक दोहा हुआ, दूसरा दोहा होना एक दोहा हुआ, ऐसे 9 दोहा, पहले दोहे जैसे 10 दोहा हुए, ऐसे 10 दोहा पाठ, 9 दोहा का पाठ रोजाना कम से कम कम से कम कम से कम इतना करे तो बड़ा सुंदर पाठ है, बड़ा अच्छा है। और संयम रखे, बोले कम क्रोध न करे, लोभ न करे, ईर्षा न करे, द्वेष न करे, पाखंड न करे, दिखावटी मन न करे, सरल स्वभाव ने गति, सरल स्वभाव ने मत गति लाई, जथा धाव संतोष सदाई, मोर दास गाय निराशा, करे तो कहो कहो विश्वासा, बहुत कहो का कथा बढ़ाई, यही आचरण वश में आई। भगवान कहते हैं ऐसे आचरण से मैं वश में हो जाता हूँ, भगवान वश में हो जाए, सज्जनों मन जन्म सफल हो जाए। इस मनोजन्म में भगवत प्राप्ति है, ये सर्वोपरि चीज है, और भगवत प्राप्ति के लिए ही ये मानव जन्म मिला है। मानव जन्म मिला है क्यों? भगवत प्राप्ति के लिए। यहाँ पर जितने सज्जन आए हैं, भाई हो बहनों हो, जो आए हैं सबसे हृदय से परमात्मा की तरफ प्रीति लगाने के लिए आए, ऐसे अवसर में भगवान में मन लगाना है सबके लिए बहुत बढ़िया चीज है, बड़ा सुंदर अवसर है। उत्साह पूर्वक खूब पाठ करें, ऐसे अवसरों में पाठ करने से भगवान की विशेष कृपा होती है। संघे शक्ति कलयुग युगे, इस कलयुग में संघ में शक्ति, संघ में समुदाय की अंदर उसमें शक्ति पैदा होती है। एक मनुष्य एकांत में करे उनसे भी लाभ होता है, परंतु समुदाय जैसे नहीं होता, देखे तो कोई बात, सुना तो कोई बात, विचार करते कोई पाठ हो रहा है, तो ये अपने इंद्रिया सब की सब भगवान में लग जाए, मन लग जाए, इंद्रिया लग जाए, इस वास्ते शुद्ध हो जाता है। ऐसे समुदाय में बैठे ऐसे निर्मलता आती है, पवित्रता आती है, पाठ में पवित्रता आती है, ऐसे उत्साह से काम करे, भाई लोग थिर हो करे, बहना थिर हो करे, और पाठ में लाभ ले रहे। देखो फिर कहता हूँ कमी रह जाए तो रात दिन पाठ करके पूरा कर ले, पाठ बढ़िया कर ले अपना, पाठ पढ़ रहे वो उत्साह से मन में अमृत समझे कि भगवान ने कृपा से मिला है, अवसर होता है लुटो है, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, भगवान ने कृपा से सुलभता से मिल गया है, ऐसा पाठ विश्वास से हरेक भाई बहन को तत्परता से उत्साह से तत्परता से पाठ करना चाहिए, सज्जनता से एकदम से हृदय से तत्परता से पाठ करें, सच्ची बात यह है। और संयम रखे, वाणी का संयम, मन का संयम, शरीर का भी संयम, इनको सब प्रश्न करिए, जैसे गीता जी ने 17वें अध्याय में शरीर का तप, वाणी का तप, मन का तप लिखा है, ऐसे मन प्रसाद सौम्य तो मौन मात विनिग्रह भाव संशोधि तपो मानस मुझसे, मन का तप है हरदम प्रसन्न रहे, चित्त में चित्त प्रसन्न रहे, वो भगवान को याद करे, भगवान की कृपा समझे कि ये ऐसा मौसम मिला है, हरदम भगवान कृपा के तत्ते अनुकंपाम सुसमक्षमाणा, जैसे ब्रह्मा जी ने कहा है तत्ते अनुकंपाम सुसमक्षमाणा, भल जान ये बात कृतम विपाकम, हृद्वाग बभुर्भिर्वेदन नमस्ते जीवित जो मुक्ति बदेशदायो भाव, ऐसे चीज अपना जीवन महान पवित्र बना रहे हैं। बड़ा सुंदर मौका मिला है, बड़ा अवसर मिला है भाई। लोगों ने उत्साह करके ये काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। भगवान की बड़ी भारी कृपा है, हम लोगों को मुहूर्त मिला। सज्जनों ने कृपा की है, ऐसा आयोजन किया है और हम लोगों को मुफ्त बातें मिली है। ये भगवान की अलौकिक विलक्षण विचित्र कृपा है। इस कृपा का लाभ अधिक उठावे। आप जाति जाति होता है तब इसमें भाव, हृदय का भाव कि आज मैं एक बड़े समुदाय में आ गया हूँ। यह समझे कि ऐसा अवसर कब मिलता है, जैसे 84 लाख योनि में मनुष्य जन्म में दुर्लभ, ऐसे मनुष्य जन्म में ऐसा मौका दुर्लभ मिला है। दुर्लभ मिले तो उसमें भाव में तराल कर होता है, भगवत भाव में मस्त हो जाए, मस्त हृदय ऐसा आनंद रहेगा, आनंद मौज रहे ऐसा आनंद रहे। और निरंतर भगवान का चिंतन, भगवान के नाम का जप, सहसा नाम का जप, हनुमान चालीसा का जप, ये करता रहे। अब चलते फिरते उठते बैठते भी मौन रखे, फालतू बातें न करे, घंटा डेढ़ घंटा कोई समय रखे, उस समय में कोई बात करनी हो तो कर ली, वो भी आवश्यक है तो कोई जरूरत को नहीं। 9 दिन का अनुष्ठान है, ऐसा सब भाई और बहनों को उत्साह से प्रसन्नता से करना चाहिए। पाठ में जो राम जी का चरित्र है उस राम जी के साथ में रहे, अभी चरित्र रहेगा, भगवान का मानस सवरण का वर्णन होगा। बड़ा सुंदर भगवान का पाठ शुरू हुआ, कैसे पाठ हुआ है, कैसे जमी हुई है, इन भागवतों का ध्यान देते हुए पाठ करें और सदा भगवान के साथ में रहे। 2 बार अनुष्ठान तो होगा तो 2-3 दिन से आगे चलेगा। जो कई राम जी के साथ में रहे, कई अयोध्या गए तो कई जनकपुरी रहे, कोई सीता जी के साथ गए, कई राम जी के साथ गए, ऐसे मिलकर के सब आनंद मनावे, उत्सव मनावे, मन में राम जी के साथ वाले, सीता जी के साथ वाले, जनकपुरी वाले भी मनो मनावे कि आनंद हो गया है। ऐसे जनकपुरी और अयोध्या है, इन बुरियों का बड़ा विलक्षण भाव है, विचित्र भाव है। ये पुरिया जहाँ सीता जी प्रकट हुई है, जहाँ राम जी प्रकट हुए है, उन पुरियों में उन पुरियों को वासी मिल जाओ, कई राम जी के पक्ष में, कई सीता जी के पक्ष में, अपने को जो प्यारा लगे उनमें कोई कमी नहीं है, सब में विलक्षणता है, सब में अलौकिकता है। ऐसा बाजार करके राम जी के साथ में जो जो राम जी का चरित्र हो साथ साथ में प्रपन्न खूब वृत्त प्रसन्न मन से तत्प्रसाद से उत्साह से लगे, एक एक को देख देख कर खुश हो जाए, भगवान को देख करके, भगवान के परिवार को देख करके, सीता जी के परिवार को देख करके उनको प्रसन्न हो जाए, और जब यहाँ लोगों के उत्साह को देख करके तरह तरह से लोग गांव से बड़े प्रेम से बड़े उत्साह से आते, और आज आते हुए देखो तो उनके बड़ी विचित्र कृपा है। मैंने देखा है आते हुए लोगों को बड़े उत्कंठा से बड़े भाव से आते, कई बसों पर आते हैं, कई पैदल आते हैं, फिर दौड़ते हैं, एकदम उत्साह से नाम की जमाते हैं। गीता जी के बाद में रामायण के पाठ में भाग लेते हैं, वे सज्जन बड़े भाग्यशाली है, ऐसे भाग्यशाली संत हो गए। दर्शन मात्र से पवित्र होता है, अंत का निर्मल होता है, ऐसे विचार करके खूब उत्साह से सज्जन से लगो, जिससे भगवान राजी हो जाए, अपने राजी हो जाए, प्रसन्न हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। सज्जनों दुर्लभ सज्जन है, दुर्लभ दुर्लभ ऐसा दुर्लभ अवसर अपने को मिल गया है, ये भगवान की कृपा से मिला है। ये उद्योग से नहीं होता, पैसों से नहीं होता, पदार्थों से नहीं होता, ये कृपा से होता है। ऊपर से देखते हुए पैसा दिखता है, परंतु होता भी तो भगवान की कृपा से, ऐसी भगवान की कृपा का भाव सहित अगर सीख दिया जाए तो बहुत विशेष अवसर होता है, विशेष आनंद होता है, विशेष लाभ होता है। होता ही है, वो होता ही है, होगा ही। इस समुदाय में आने मात्र से लाभ होता है, देखने मात्र से उत्साह होता है, देखने मात्र से हृदय पवित्र होता है। निर्मल भाव से बहनों का भाइयों का जो उत्साह में आना है, प्रेम से इनमें भाग लेना है, बड़ी उत्साह से दिखे। इस वास्ते बड़े उत्साह से मने उत्साह से भगवान पर पाठ मंत्र प्रवृत्त हो जावे। और अमृतमय पाठ है, इन पाठ में खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, भगवान की विशेष कृपा होती है। भागवत के माध्यम आया है, सद्यो पृथ्वी सुश्रूष सुनने की इच्छा मात्र से ही भगवान की कृपा होती है। सुनने की इच्छा मात्र, भाई मैं रामायण सुनू, भागवत सुनू, भगवान के चरित्र सुनू, भगवान की कथा सुनू, भगवान की दर्द लीला की बात सुनू, ऐसे सुनने की इच्छा मात्र करने से मैं जाऊंगा सुनने के लिए, ऐसे उत्साह से जाने की इच्छा मात्र करने में भगवान आकर हृदय में रह गए। सद्यो देवरोधे हृदय में अवरोध करते हैं, रोक देते हैं हृदय को, ऐसे भगवान आते, ऐसे ही कृपा। अरे ये कलियुग का समय और ऐसी कलजुगड़ी नकरी जो पाप हो रहा, बहुत भयंकर पाप, गौ इत्यादि पाप हो रहे, ऐसे भयंकर नगरी में ऐसा अवसर बहुत कम मिलता, ऐसा अवसर मिलता नहीं है। जो मिल गया, जो समझे, भगवान की कृपा हुई, अलौकिक कृपा है। कारण कृपा से हमें अच्छा मन देगा, सच्चे हृदय से निधन जाए, ऐसी कृपा करें। आप सब सबका उत्साह आनंद से भगवान के नाम में पाठ करें। नारायण नारायण नारायण नारायण।